بسم الله الرحمن الرحیم اره تعالی دی که سالورم انا خبیانی د استاد دشمن کی دی و یتیم لدی کی ور کوي ا قیامت باندې مانی که قیامت باندې له ولی به دا کار کو اره تعالی دی ایتوینیا کاس یو کازه به دین چې تکلیف کوي د قیامت نه مانی څوک دی الله وای زه تخیم کدار و ذالک الذی دا کاس دی د دعول یتیم چې دی کی ور کوي یتیم لا دی کی چې ټیلا ور کوي ورته نه دی یتیم مال خوري دی یتیم مال خوري کاغه تر دی کاغه ماما دی کاغه بل څوک دی یتیم مال خوري دا قیامت نه مانی دا دوه نه خېدی د باطل چې دا دم یتیم مال خوري او په دین باندې پیسې ګټي دا بس تا دشمنی ولا خود ولا تعمل مسکین اته دوار نور کوي په خوراک ورکوي مسکینانو ته اولو للمصلین علاقه د فرد مزګارو وی مزګار هو ځانته دی الله وی علاقه دی کوم مزګاری الذين هغه مزګاری هم ان صلاتهم ساون کې د خپل مونږ د نبی خبر دی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك تاسو وای مسکین وای د تا امتحان نه اخلم خو ځان تر څو چې تاسو به دا سر ویلي که نه مسکین تاسو به پوهېدی چې موږ نه نه ما ته پاسه موږ هم کړي مونځونه د قرآن نه مخکې موږ پرې نه پوهېدو موږ به طبیب هغه چې پخپله به تېر شوي په موږ تېر شوي دي موږ به نه پوهېدو دې کې چې کوم سوي څه وایي هغه دا د ایمان کلکلمې ټولې سبحانه کله پاکي د تعالی یا الله ته پاکې د عجزنا ته پاکې د نازولنا ته پاکې نایبانو نه نایب خو د هغه چا وي چې عاجز وي نازولی خو د هغه چا وي چې عاجز وي نو ته خو عجز نه پاکې په تا په نان راځي ته پاکې نایب د هغه چا وي چې په هغه مرګ راځي نو ته مرګ پاکې الله سبحانک اللهم و تبارک اسمک ستا نوم د برکت دی ستا نوم چې په څه شی واغستی شو هی کې برکت راځي و تعالی جدک ستا شان ډېر اوچت دی ته هېڅوک نه نه پیغمبر رسېدی شي وته نه ولي رسېدی نه فرښته رسېد ولا اله غیرو نشته بل مشکل خوشا بل داتا بل غوث بل گنج بخش غیرو که بېستانه پوه شې پېدا دا تش ایمان و بیا وایي اعوذ بالله په دې باندې زه پناه وړم په امداد د الله د شیطان رټلي شي نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام روان والے پار چای دي او خاص مې ربا بیا وایي الحمدلله د خدای توب ټول صفتونه خاص الله بل چا نشته په دې پوهېدی تاسو نو دا موز استاد دا تاسو الله سره خبرې کول صحابي وي وي زما چړو شي الله سره خبرې کوم زه موز شروع کوم اچھا زما اړو غواړي چې الله ما سره خبرې تلاوت شروع کوم تا باندې تلاوت وکړئ سورت یاسین خو به خامخا لوستئ ځکه دی په دکان کې برکت راولي او په کاروبار کې برکت راولي نوکرای کې مراد دي د پاره قرآن لولي سورت یاسین دې کې ډېرې فائدې دي وایي نو تاسو پوه شئ چې دې کې څه شی و نه نو دغه مزګزارې هلاک دي د دې هلاکت سبب ته هم وي خو ستا مولا دی که تا دی دا قرآن وغیره نو ته به ولې هلاک وي موز هم کوې هلاک وي مزګزار خو چت دی ان صلاتنا عن الفحشاء والمنکر یکه موز من کوي سړی دی بېحیا یې نه او منارون ول نه منې کېږي خلک بېحیا نه په جیب کې بېحیا ګرځي ځان سره د خلکو مخکې بېحیا کوي پنی نیټ کې او منکران ناروا هم کوي ولې موز خو کوي دغه موز نه دی دارنګې یو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و ایماندارو مدې کوي موز ته انته سوکارا په داسې ارزاس باندې نشه کوي حتی تعالی ما تقولون تر دې پورې تاسو پوه شئ چې څه وایې یو سړي نشه کړې د هغه ولې موز به مه کوه ځکه ته په خپلو خبرو نه پوهېږي یو سړي نشه نه ده کړې او په خپلو خبرو نه پوهېږي دا نشه نه ده موز یې کړی دی الحمدلله رب العالمین ورا دعالین پورې ویلي دي حتی خیات خو پوه نه چې ما څه وایي دا هغه نشه نه ده د ده به څه موز وي دلته هم وایي ویل للمصلین تاسو ته وایم تاسو یاد کوي ګران نه ده په هر علاقه کې درسونه شته ځان غټ مه ګڼئ یو ماشوم هلک وایي لسو کالو ماشوم به وي د پنځه کسان د لسو کالو ماشوم هم درسونه کوي جینکی د لسو کالو دولس کالو جینکی درسونه کوي نو درسونه عام دي که ته غټ سړی که ته مولا به قرآن در نه دي کښېنه هغه ته کښېنه شرمېږه مه ځان غټ مه ګڼه د قرآن کریم نه او ماشوم ته کښېنه انشاءالله په موز به پوه شي موز په خوند به پوه شي نبی اسلام وی زما دړو خوشاله په مسکی خلا کله به اریحنی به صلات یا بلال اے بلال اذان وی مسکی جړم خوشاله شي ولی به الله سره به خبرې کولې ته دعا شریف خو څه شی نه داسې خلک دی یا عمران خان دا خو څه شی دی چې دی ته تر ته خبرو کې ته خوشحاله که خلک وی باچا سره تعلق دی نو چې د دنیا د بادشاہ تا سره ته سره خبرې کوي پنځه وخته سهار کې غرمه کې ماسپخین کې په مازدیګر کې په ماښام او بیا که نفلونه دا ټوله ده نو ستا به خوشحاله که نه چې دنیا بادشاہ دی دنیا د بادشاهانو بادشاہ دی چې د هغه په لاس کې خیر او شر د هغه په لاس کې عزت ذلت د هغه په لاس کې بادشاهي او غریبي ده د هغه په لاس کې بیماري او صحت دی تاسو وایه چې هغه تر دروازې ته پنځه ځله خبرې کوي ډاری کو بلډ کو ډاری هغه وایي اثراتو معراج المؤمن دی موز د مؤمن معراج دی ولې دی په معراج کې بره تلو عرش خواته الله سره خبرې کړې لیدلی الله نو الله سره خبرې موږ په موز کې پنځه وخته دا زموږ معراج دی خدا لږ ته پوهېږې خو که نه په موز باندې نه پوهېږې نقصان ستا دی ړه باندې څوک خوشحاله په موز باندې توجه خدا زور خلاص کړي اکه تراو ته د الله کلام اور په دې به خوشحالي کوي لکه په تراو کې ته کوم شی خوند وایي چې کاری دی وایي چې صلات وتر وایي دا ړه باغ باغ شي د الله خبرې اورېدې تنګو ولې پوهېده پېدا که نه قرآن زده کوي خبره مې صرف ده څوک ته قرآن زده کول تیار وي لاس چې کوي مړه بل مره مسلمانان دی په فرض دی کنه مولا که وایي دروغ وایي دا فرض نه مولا دروغ وایي ځکه وایي چې پر هغه له خپله نه وردي هغه له خپله دی شروع که نه هغه له وردي نه اکثر شروع کړي ما ته ملګري پلان کړي شروع کړي خدای دې ورته خیر وکړي دعا ته وایي چې خدای پاک پسر ته ورسوي ما دې به یو سپاره وایي بس یا به دو وایي نو چې یو وایي نو ټیک بس بهانه جوړ کړي نشي رسولی ولې پوهېږي پې نه هغه له خپله نه وردي نو نو ټول مولا ملاک دی په موز نه پوهېږي په موز کې وایي یا کنا عبد یا کنا ستانا ستا عبادت کی واده خدای رب تعالی بیا قبر ثرم کته کی په موس کوي یا کنا ستانا غوړ واده بل چانه بیا یا بابا رحم چې ته په موس کوي یا رسول الله مد یا رسول اعظم مد چې ته په موس نه پی کنا والا کړه الله غو موس ته غوای ته د تبلیغان وی چې موس موس ټول اول نه موس ټول اول قران دی چې قران دی نیول ستاغه موس دې دې ان شاء الله وي چې په خپل خبرو نه پیږي ټول نه ول قران دې دوکي کوي سره مولا سم دوکا کوي وای قران فرض نه دی او تبلیغي هم دوکا کوي او اول موز دې اول قران دې اول قران دې وای پوه شي په خبره په ویل المصلین علاقه دې فرض موز گزارو کوم موز گزارې علاقه دي هغه موز گزارې هم ان صلاتین صاحون دې خپل موز نه به خبر دي غفلت کوم کی چې دا وای سو کیسا الذين نو بیا کوي سره نو نو الذين هغه موز گزاري دي هم یو راوي ته ریا کار دي ریا کوي چې خلک وایي موز گزار ته دې تور کړی ځان لا او په سپېږ مې پودم تور کړ باز بګې باز بګې سالور ده تور کړ دلته او داګه دې دم تور دا دم تور دا دم نو ما تجربه دا څنګه یاره ما واسو کو دا دا نه لګید پس چې پودا لګیدا دا نه لګید چې دا په زور ما چاته دا په ګټو تور گھر میں گٹ بری لگئی رہے ہاں تھی ارے پھر مادا سر پیچھے خبر مزدار دغ مزدار حالات رہے ویمنعون المعون ہم نے کہیں معمولی شے چسا پی الگ حق بیان خو کو کنا پنے والے پیسے نہ لگی باقی پیسے غواڑے منع کری خلقنا